meni još je mrak i poludušijak kida me i ne štedi. A ti, za tebe nije kraj, ti nisi čovek taj koji mog bola vredi. Da ne čuje zlo, nek si dobro bar ti, kad nisam ja. Život je grub, uvek prema jačima. Ja sam samo tuđa sreća uvek bila. Od sudbine ove nemam gde. Primena svog sam tu ja dobila. Ali smejem se, je tužni se smeju najlepše. Ali smejem se, je tužni se smeju najlepše. Sa tobom ne, rekao si da moram sama. A znam, ti negde nisi sam. Ti ljubiš dalje sve, bez stida i bez srama. Da ne čuje zlo, nek si dobro bar ti, kad nisam ja. Život je grub, uvek prema jačima. Ja sam samo tuđa sreća uvek bila. Od sudbine ove nemam gde. Primena svog sam tu. Ali smejem se, jer tužni se smeju najlepše. Da ne čuje zlo, nek si dobro badi, kad nisam ja. Život je grub, uvek prema jačima.